بعض مقامات پر دینی اجتماع میں کھانا پیش کرنے کا دستور ہے. کھانا بند کرنے پر اجتماع میں لوگوں کی تعداد کم ہو جانے کا مشاہدہ ہے، ایسی صورت میں کیا حکم ہے؟ جی ہاں، بعض جگہ ہے یہ دستور، عرب ممالک میں خاص کر کے، لوگ نوکریوں سے وہ ڈائریکٹ آتے، کھانا نہیں ملے تو آتے نہیں، بند کر دو تو تکلیف ہو جاتی ہے، تعداد میں کمی آ جاتی ہے. علم دین کی اشاعت اور سنتوں کی تعلیم میں رکاوٹ درپیش آتی ہو تو کھانا کھلا دیا جائے، مگر جو لوگ صرف کھانے کی نیت سے شرکت کرتے ہیں انہیں ثواب نہیں ملے گا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم اجل وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلوا علی الحبیب.